senle beraber olsam da sevgilim. Ayrılsak da ölsek de bu yolda hep yalnızlık yavrum, yalnızlık ömür boyu. Yalnızlık ömür boyu. Senle beraber olsam da sevgilim. Hiç görmesek birbirimizi, özlesek ömür boyu. Bağlansak da sevinsek de üzülsek de. Yalnızlık ömür boyu. Birden sen gelsen aklıma, seni unutsam bazı bazı, meraklansam gizlice, delice kıskansam seni. Hep yalnızlık var sonunda. Görmesek birbirimizi, özlesek ömür boyu. Bağlansak da sevinsek de üzülsek de. Yalnızlık ömür boyu. Birden sen gelsen aklıma, seni unutsam bazı bazı, meraklansam gizlice, delice kıskansam seni. Hep yalnızlık var sonunda. Yalnızlık ömür boyu. Hep yalnızlık var sonunda.